to program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 12 lutego, minęła 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie udało się uratować Taternika, który wczoraj spadł z gąsienicowej turni w Tatrach Wysokich. Północno-koreański test rakietowy jest nie do zaakceptowania, mówią zgodnie premier Japonii i prezydent Stanów Zjednoczonych. Spada liczba mieszkańców Jerozolimy. Izraelskie Biuro Statystyczne podało, że w ubiegłym roku miasto straciło 7 tysięcy mieszkańców. Nie udało się uratować Taternika, który wczoraj spadł z gąsienicowej turni w Tatrach Wysokich. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Jak mówi ratownik dyżurny TOPR-u Tomasz Wojciechowski, do wypadku doszło po południu. Taternik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Po przekazaniu do szpitala, no niestety turysta ten zmarł. Tego co nam wiadomo, turysta był dobrze wyposażony, tak jak na wędrówkę zimową przystało. Raki czeka, niestety do wypadku czasem dochodzi pomimo dysponowania tym sprzętem. Doprawcy ostrzegają, że choć pogoda w Tatrach w ten weekend zachęca do pieszych wędrówek, to warunki są trudne i niebezpieczne. W wielu rejonach na szlakach zalega śnieg i lód, cały czas też obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Władze Siemiatycz w województwie podlaskim pomogą swoim mieszkańcom przebywającym na emigracji w Brukseli. Szacuje się, że w stolicy Belgii mieszka i pracuje około 3 tysięcy Siemiatyczan. To 1/10 wszystkich oficjalnie zarejestrowanych tam Polaków. Od przyszłego miesiąca w Brukseli urzędnik miasta będzie służył pomocą w załatwianiu spraw w Polsce, mówi burmistrz Siemiatycz Piotr Sinakowicz. Ja w Siemiatyczach nie znam osoby, która by miała rodzinę i ktoś nie był z tej rodziny w Brukseli, albo nie był, albo nie jest. I tak pomyślałem, że skoro 20% naszych mieszkańców przebywa w Brukseli, że można by było ich otoczyć opieką, wspomóc tak, żeby czuli się, że miasto o nich nie zapomina, żeby wiedzieli, że mogą wrócić. Urzędnik z miasta Siemiatycze będzie raz w miesiącu, w każdą niedzielę urzędował w Brukseli i przyjmował mieszkańców naszego miasta. Siemiatycze są w Brukseli jednym z najbardziej znanych polskich miast. Wielu mieszkańców zdecydowało się na emigrację zarobkową w latach 80. Dekadę później nastąpiła kulminacja. Autobusy i minibusy między Brukselą a Siemiatyczami kursują kilka razy w tygodniu. Północno-koreański test rakietowy jest nie do zaakceptowania, oświadczył premier Japonii Shinzo Abe. Szef japońskiego rządu przebywa z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych. Na wspólnej konferencji na Florydzie wystąpił z prezydentem Donaldem Trumpem. Wystrzelony dziś nad ranem czasu lokalnego pocisk zakończył lot w Morzu Japońskim po pokonaniu około 500 kilometrów. Prezydent Donald Trump w kontekście testu wyraził dziś wsparcie dla władz Japonii. Stany Zjednoczone wspierają swego ważnego sojusznika Japonię w 100%. Premier Shinzo Abe oświadczył, że północno-koreańskie testy są całkowicie nie do zaakceptowania. Korea Północna musi respektować odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent Trump podziela opinię, że nasze państwa będą dalej współpracować na rzecz wzmocnienia naszego sojuszu. Według Pentagonu Korea Północna testowała dziś pocisk balistyczny średniego zasięgu. Jak poinformowano, nie stanowił on zagrożenia dla terytorium USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Spada liczba mieszkańców Jerozolimy. Izraelskie Biuro Statystyczne podało, że w ubiegłym roku miasto straciło 7 tysięcy mieszkańców. Powody to spadająca jakość życia i usług w mieście oraz rosnące ceny mieszkań. Według Izraelskiego Biura Statystycznego w ubiegłym roku do Jerozolimy wprowadziło się 10 tysięcy osób, ale 17 tysięcy przeniosło się z miasta w inne rejony Izraela. Według urzędników taki trend widać w mieście od kilku lat, a z roku na rok coraz więcej osób opuszcza Jerozolimę. Głównym powodem, dla którego Izraelczycy wyjeżdżają z miasta, jest spadająca jakość życia. Ceny mieszkań w Jerozolimie osiągają coraz bardziej zawrotne sumy, tyle, że spadają zarobki. W wielu branżach wykonujący tę samą pracę zarabiają znacznie mniej w Jerozolimie niż w Tel Awiwie. Sama Jerozolima uznawana jest też za najbiedniejsze z miast w Izraelu. Powodem są Arabowie i ortodoksyjni Żydzi, którzy najczęściej należą do biedoty, a stanowią już 2/3 populacji miasta. To z kolei sprawia, że miasto wydaje więcej pieniędzy na pomoc społeczną, a do miejskiej kasy płynie mniej pieniędzy z powodu coraz liczniejszych przypadków osób zwolnionych z płacenia podatków. Powodem emigracji są również kwestie wyznaniowe. Wielu osobom świeckim nie podoba się, że wspólnoty ortodoksyjnych Żydów w coraz większym stopniu forsują obowiązywanie przepisów religijnych w mieście. Przykładem może być rosnąca liczba ulic, które w szabat zamknięte są dla samochodów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś przejaśnienia możliwe w całej Polsce, a śnieg spadnie na północy. Minus 5 stopni w Suwałkach, minus 4 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Bydgoszczy, minus 3 w Kielcach, minus 2 w Poznaniu i Trójmieście, minus 1 w Krakowie, 0 w Katowicach i plus 1 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki.

zmieniła świadomość, że po drugiej stronie radia stali słuchacze bezbłędnie rozpoznają pani Olcia i ta charakterystyczna perkusja Gavina. Tak, tak, The Pineapple Thief z zeszłorocznej najnowszej ich płyty. Anna Regulska, Artur Orzech, dzień dobry, to jest Zaraz Wracam, program trzeci, prawie 14 minut po godzinie 13. Tak biegniemy, że często nie mamy czasu, by wracać do całkiem świeżych płyt. To troszkę zmieniam dzisiaj początek. Just can't pull you in. You're my reason for płyty, która jest jeszcze cały czas bardzo ciepła, Little Fictions, ukazała się 3 lutego. Do płyt niedawno wydanych, jeśli czas pozwoli, to jeszcze wrócimy, no ale teraz obowiązki. Śpiewający perkusista, trójeczka z Las Vegas. We'll be right back. Us, tak się nazywają. I tak będzie zatytułowana płyta, która ukaże się 17 marca. Amerykanie z Las Vegas. No, odkrywcze to może nie jest, ale wszystko bardzo dobrze i zawodowo zagrane. Jeśli ma się na koncie współpracę z Jessie Ware, Drake'iem, Solange, Kanye Westem, Charlotte Gainsbourg, to, że ukaże się autorska płyta własna, to tylko kwestia czasu. Hoodies, they cover their heads. I can't see their faces. Can't see. And they knew me. Looks well my hair. My heart was thumping, drumming. No need to take from me. Don't throw the paint on me. I see the slip forming. I got lost astray. I'm so alone now. Sanfa Sisej. Troszkę się uśmiechnąłem, gdy przeczytałem, że pochodzi z Mordoru, a tak naprawdę z Morden na południu Londynu. Sanfa Sisej ze swojej solowej płyty to pan Piotr z Gdyni bodajże przed tygodniem nakazał mi przesłuchać, bo się spodoba. I to prawda, panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję. Co to się dzieje w Polsce, co to się dzieje na świecie? Wypadki. The Dillinger Escape Plan, Amerykanie. Zespół metalowy, tu jest napisane, jazzowo-metalowy. Jak sądzę, miał wypadek między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. No ale wszyscy żyją, to jest najistotniejsze. Bardzo dziękuję za informację. Artur.orzechmopa@polskieradio.pl. Sanfa, bardzo udana płyta. No ale jak się ma na koncie, jak powiedziałem wcześniej, współpracę z takimi artystami, których wymieniłem, to musi być postać, to musi być znakomity muzyk i ta płyta musi być dobra po prostu. Magnetic lights in the blue haze, magnifying glass upon my face. It's so high I've been melting out here. I'm made out of plastic out here. Down in the face of my fears, Houston, can you hear? And we both had to harness our pain, close it and hope it decays. Oh, in hand and I'm up and away, oh, up and away. I love those mornings. His inner ears, and like a blossom you open up and understood why you could not love. Oh. It's so high up in mountain out here. I'm made out of plastic out here. You touch down in the face of my fears. I've been melting down here. I'm made out of plastic down here. You touch down in the base of my fears. Houston, can you hear me now? Now what are we referring to them? Sounds like he's about looking directly into the sun. Sky high deflating, that is. Thriving off your lessons. Yes, you are my lantern. Shine like house around my ears. The more you speak, the more I see. The more your light grows upon me, and the more it grows. The closer I think you are, the closer I think you are to seeing me whole. What if you don't like what you see? Silhouettes inside a dream. From the light, one drip at a time. Samfa. Płyta już jest, ukazała się 3 lutego, mogą Państwo sięgnąć po jego proces. Jeszcze jeden przypadek człowieka, który musiał zostać muzykiem, nie miał innego wyjścia. Zaczął grać na perkusji tak jak jego tata, gdy miał 2 lata. Tak donoszą kronikarze. A tata grał z Diana Ross, Temptations, Randy Crawford i Gladys Knight. No to nie było odwrotu. Swój pierwszy koncert zagrał w Instytucie Teleniusa Monka, gdy miał 13 lat, obok Wayne'a Shortera. Grał także z Diane Reeves, Ronem Carterem oraz hardkorowym, punkowym, jakże lubianym przeze mnie zespołem Suicidal Tendencies. No ale na koncie także współpraca z Kamasi Washingtonem, z Prince'em. No i następna solowa płyta Ronald Brunner Jr. Let it do straight from your heart. czuje się, że ta perkusja musi być mu uległa. Ronald Brunner Jr. ze swojej autorskiej płyty Triumph, która także już się ukazała dokładnie 3 lutego, a więc z początkiem miesiąca. Nasz znajomy z ubiegłego roku, z festiwalu Sopot Jazz, bardzo młody, bardzo utalentowany muzyk z Grecji, Petros Klampanis, wydaje nową płytę, ukaże się 10 marca. nowa płyta dopiero w marcu, na razie ta kompozycja Chroma, Petros Klampanis. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to Petros pochodzi z Zakynthos, a to, z tego co pamiętam, nie jest jakaś metropolia, ale jeśli ma się talent, to można. Oczywiście Petros na stałe w tej chwili mieszka w Stanach Zjednoczonych. Petros Klampanis, gość zeszłorocznej edycji Sopot Jazz Festival, nadchodzi z nową płytą. Patrzę na zegar, 10 minut zostało do godziny 14. Ania Regulska, Artur Orzech. No to by było na tyle jeszcze. Animals as Leaders. I do usłyszenia. We'll be right back.